Who is actually in the house? De tre gyldne æbler. Det, der er lidt finurligt ved tidvandstabeller, det er jo, at... Okay, Agnes, det her, det her glæder mig sindssygt meget til. Det er faktisk måske det program, jeg har glædet mig allermest til at lave, fordi at det er så rigtigt, det vi skal igennem nu. Vi skal nemlig finde ud af, hvorfor at Sverige er så meget federe end Danmark. Ja, hvorfor er de så sindssygt meget bedre? Fordi de har bare lavet altså, vindersang efter vindersang, og selv de år, hvor de ikke vinder, er det jo nogle vanvittigt gode sange, de har. Og de går så meget op i det. De går så meget op i det. Og, altså, de tager det seriøst. De tager det så seriøst. Vi har kun herhjemme har vi vundet 3 gange. Sverige, de har vundet 6 gange. Og de vinder på en måde også bare hvert år ved at lave sådan en kæmpe tilløbsstykke af et indledende runder og engagere hele landet. Og sådan, det er en helt andet, det er et helt andet seriøsitet der omkring Melodi Grand Prix deroppe. Jeg ved ikke, så du det danske Melodi Grand Prix i år? Ja, med et halvt øje. Hvad synes du om det? Det er fint. Ja, de prøver, men de prøver heller ikke sådan helt, og det er fint. Og så det er en low-key produktion, kan man sige, i forhold til Sverige. Og så behøver vi ikke sige mere om det danske, men i Sverige, der går de jo sindssygt meget op i det, og det er jo sådan noget, altså, som tager flere uger, hvor vores jo bare tager en enkelt aften, og så er vi videre. Finalen er på et stadion. Jamen, det er så vildt, det er. Og de tager jo fra by til by normalt, også når der ikke er corona og sådan noget. Så jeg synes, at vi skal prøve at høre fra nogle af dem, som virkelig ved, hvad der sker i Sverige, og kan hjælpe os med at forstå, hvorfor de er så meget bedre i Sverige. Nogle, der både er kæmpe fans og har fulgt meget med i det, og så nogle, der faktisk har fingrene nede i maskinrummet og er med til at skrive sange og ser lidt sådan verden indenfra. Ja, fordi vi skal jo snakke med Julie Aagaard, som er artist og sangskriver, og hun har faktisk været med til at skrive flere landes Melodi Grand Prix-sange i år, og har fået en enkelt med også i årets Eurovision, og jeg glæder mig helt vildt meget til at høre, hvad der er af forskel i forhold til de forskellige lande, og hvordan man får sange med. Om hun er enig i vores... Nu er jeg meget, føler jeg meget sikker her på postulatet omkring Sverige er federe end Danmark, men jeg glæder mig til at høre, om hun faktisk er enig med det. Ja, og så skal vi jo snakke med Niels Erling. Og ham ved jeg, han er enig med mig i forhold til Sverige er federe end Danmark, fordi han har set alle Melodifestivalen, som det hedder, siden det startede med det her med, at der var indledende runder, og det var kæmpe tilløbsstykke i Sverige. Han har set det ja, hvert år i næsten 20 år, og har nu lavet sin egen lidt uofficielle Sverige Melodifestivalen fanklub, som vi skal høre, hvordan det foregår, og måske se, om vi kan få en plads i. Ja, det vil man gerne være med i. Mm. Mit navn det er Agnes Vest. Og mit navn det er Rasmus Damsholdt. Velkommen til 12 point. 12 points goes to... Niels Erling, der er teaterinstruktør, men vigtigst af alt i dag jo faktisk indehaver af en svensk Eurovision Melodi Grand Prix klub. Er det rigtigt? Jo, det er rigtigt. Ja. Hvad får den her svenske Melodi Grand Prix klub ud på? Jamen altså sådan, altså den går ud på præcis det, du tror, den går ud på. Altså, at vi er en gruppe af mennesker, der mødes for at se det svenske Melodi Grand Prix, eller Melodifestivalen, som den jo korrekt hedder, som jo er et 6 ugers event, der foregår i sådan noget februar-marts. Og jeg må indrømme, jeg er ikke så interesseret i Melodi Grand Prix i det hele taget. Altså jeg ser for eksempel, jeg har ikke set det danske, jeg ved ikke engang, hvem der har vundet, eller hvem der var med. Jeg ser sjældent det sådan store internationalt, men det svenske på en eller anden måde, det får mig til skærmen, kan jeg mærke. Og hvor længe har I haft den her klub? Jamen altså sådan, du ved, det er noget, jeg har set, siden jeg var måske 11-12 år, eller sådan noget lignende. Og så er det bare virkelig hyggeligt at blive ved. Og det er jo lidt også som at se sådan sæsoner af en tv-serie, hvor der kommer sådan gamle folk, der har været med i sæson 3, er pludselig med i sæson 8 igen. Altså, og så har jeg haft sådan lidt skiftende venner, hvor jeg nu har været i mit liv, ind og ude af den. Og lige nu er vi bare en lille gruppe venner, som mødes og ser det. Du siger, du har set det, siden du var en 11-12 år. Ja. Altså, hvor mange år vil du sige, du har set det her? Jamen, det må vi jo kunne regne ud, kan man sige. Hvis jeg nu begyndte, jeg tror sådan her, det hele startede for mig, tror jeg, dengang jeg så sådan lidt ved et tilfælde, så jeg var inde hos noget familie, og så vi det, da altså, brødrene Olsen vandt. Ikke? Det var tilbage sådan noget år 2000. Mm. Og så tror jeg derefter, for jeg kunne nemlig rigtig godt lide, det var i Sverige jo, det var det. Og så jeg det svenske året efter, og det har så været i 2001. Og hvad er vi nu? 22. Det giver jo så 22 år. Så du er jo fuldstændig ekspert i det svenske Melodi Grand Prix. Du har set samtlige Melodi Grand Prix'er, siden det har været det her Melodi Festivalen. Jo. Fordi at, det var i 2002, at det blev til sådan et større event, ikke? Mm. Og hvad var det inden da? Jamen inden da var det måske en lidt hensynende, lidt halvunderlødige underholdningsting, der varede en aften og var et lidt halvkedeligt studie. Altså måske lidt som Dansk Melodi Grand Prix også var for et par år siden. Nu kan man mærke, at de prøver ligesom at booste Dansk Melodi Grand Prix også. Men sådan, på det tidspunkt var det sgu ikke særlig fedt. Altså man kan sige, at Svensk Melodi Grand Prix har virkelig sådan en gloværdig tradition. ABBA vandt, og så videre. Og altså nogen, der har vundet enormt mange gange i det internationale. Men på det her tidspunkt, sådan noget slut 90'erne, lige omkring år 2000, der gik det ikke godt. Og så var der sådan den her mand, som hedder Christer Björkman, som er sådan måske det svenske svar på, hvad han hedder, ham der, Jan Lærman Lundme. Sådan en underholdningsdirektør, som er sådan her, hvad nu hvis vi gør det her til en føljeton? Hvad nu hvis vi gør det til en turné, der tager rundt i Sverige og ligesom er på stadioner fem forskellige steder i Sverige og får engageret ligesom hele landet på den måde, og man får ligesom en masse artister ind. Og på den måde lavede de det jo til sådan en form for sådan lørdagsunderholdning eller X-Factor. Altså, X-Factor er ikke særlig stort i Sverige. Det er til gengæld det program, der hedder Idol, lidt ligesom American Idol. Og rigtig mange af de her artister, der så bliver produceret i Idol, går så videre ligesom er med i Melodifestivalen. Så på den måde hænger tingene også ligesom, der er en helt klar fødekæde ind i det, og det vil folk selvfølgelig rigtig gerne se. Og så ligesom fra det ene øjeblik til det andet, bliver det en gigantisk succes. Og det har det ligesom været de sidste 20 år. Og at komme i finalen i Melodifestivalen kan betyde en ret stor ligesom, økonomisk gevinst for artister. Altså, sådan, der er jo virkelig mange, der tænker meget strategisk i at komme med i det her, fordi så er din sommerturné ligesom sikret. Nå, fordi så kommer folk til at købe billetter, fordi der er så mange, der ser det, eller hvad? Ja, lige præcis. Ja. Og så vil du blive booket til alle mulige, du ved, koncerter i løbet af sommeren, festivaler. Altså, det er et sted i modsætning til i Danmark, hvor du ved, hvem er med i det danske Melodi Grand Prix? Det ved man knap. Og hvad laver de bagefter? Ingen ved det. Men i Sverige, ligesom, der er det sådan et, der kan du blive et household name, og især hvis du ligesom gør det nogle gange. Ja. Og det, jeg synes, det er spændende, at du siger, at det er jo så meget federe end danske. Det er jo det, vi kigger på i det program her, at Sverige som Melodi Grand Prix bare er så meget federe end Danmark, og de deltager med også oftest er federe. Mm. Men er det så på grund af underholdningen, du synes, det er så meget federe, eller er det også sangkvalitetsmæssigt, at det er bedre? Altså sådan, jeg tror måske, at det, der vil afsløre sig i løbet af det her program, er ligesom, hvor underlødig en popmusiksmag, jeg egentlig har. Jeg tror, at det, jeg ret godt kan lide ved Sverige, og det er jo den musiktradition, de har haft netop siden ABBA, er den der sådan rene, uironiske ligesom bekendelse til popmusik, der fungerer. Altså sådan, alle de største pop-sangskrivere har jo været, altså sådan Max Martin og så videre, var jo svenskere, fordi man på en eller anden måde har en tradition for, jamen omkvædet skal være et fucking godt omkvæd. Hvorfor ikke gå en halv tone op? Det fungerer jo. Altså sådan, du ved, hvor i Danmark har vi sådan lidt mere sådan en, vi godt lide, det er lidt fint, og nej, vi giver dem ikke helt, hvad de gerne vil have. I Sverige er det bare sådan at give publikum, hvad de gerne vil have, og det er tilfredsstillende. Man sidder jo med hver eneste sang, der kommer i det svenske Melodi Grand Prix, sådan her, går den en halv tone op? Ja, den gør. Fedt. Og vil der være ild? Vil der være flammer ned over dem? Ja, der vil. Altså, jeg synes, det er et fantastisk show. Jeg synes, sceneshowen er sådan out of this world i forhold til det danske. Jeg har holdt helt op med det danske, fordi jeg synes, det er røvsygt at se. Så du siger 70-30 i underholdningsforvær? Jamen, jeg siger også, at i den periode, det ligesom går på, der er det totalt den musik, jeg smider ligesom i mine ører, når jeg for eksempel skal ud og løbe eller cykle, fordi der er ret god ligesom, energi i det. Men det tror jeg, de færreste af sangene, som er sådan nogle, der er blevet til nogen, jeg hører år efter. Altså, de slider ikke helt ind i min, ligesom... Det er øjebliksbillede. I mit, ja, det er et øjebliksbillede, ikke? Det kan man godt se, men et dejligt øjebliksbillede. Det, formålet med det her program, det er jo lidt, at vi gerne vil gøre Melodi Grand Prix lidt cool igen. Ja, fedt. Og det virker som om, at svenskerne, de ligesom forstår det lidt mere. Ja. Altså, hvad er det, de kan... Er det fordi, at vi simpelthen ikke er tør at tro på, at Melodi Grand Prix, det er sejt herhjemme? At vi har sådan lidt mærkelig distance til det? Jeg tror... jeg har også gået i skole i Sverige, og jeg tror, at i Sverige har man måske en lidt mere sådan... Altså, det er en påstand, men jeg tror, at der er sådan lidt mere usnoppet tilgang til folkelighed, faktisk. Altså, de har også et program, der hedder Alsang på Skansen, som er sådan et program, der kører hele sommeren, og ligesom alle sætter, når man... Det konceptet er altså fællessang på noget, der hedder Skansen, som ligger oppe i Grønne Lund, som er deres Tivoli, ikke? Altså, så i virkeligheden svarer det lidt til, da man prøvede at lave fællessang på bakken. Men når man i Danmark laver fællessang på bakken, så er det Johnny Reimer, det bliver sendt på TV2 Charlie, det er for pensionister-agtigt. I Sverige, der sidder der altså alle aldersgrupper, folk på vores alder, der er ude og hygge sig med deres venner, der går hen for at sidde og synge de svenske viser. Altså, der er sådan en helt anden musiktradition i Sverige, også bare for deres folkeskoler. De kan de svenske sange. Alle musikkonservatorierne har en folkemusiklinje, som er sådan ret respekteret, hvor folk kommer og spiller de der sådan nogle gamle, jeg ved ikke engang, hvad de her instrumenter hedder, men fordi det er sådan nogle instrumenter, der er gået ud. Altså, der er en helt anden folkemusiktradition, og på den måde en helt anden ligesom, respekt for folkelighed. Og derfor er det heller ikke særlig ufint i Sverige at sige, at man ser Melodifestivalen. Altså, vi skal jo ikke... Det er lidt ufint at sige. Selvfølgelig er det det. Selvfølgelig er det lidt kikset. Det er det jo i hele verden. Men det er helt klart mindre kikset, og der er også mange flere artister, der har været med. Altså, ABBA har været med. Roxette har været med. Hvad hedder det? Loreen med Euphoria vandt, og er jo en kæmpe hit stadig. Sanne Salomonsen har været med flere gange i det svenske. Altså, sådan, der er mange store svenske artister, store skuespillere osv., som er med, og det gør ikke ligesom noget negativt for deres karriere, som man på en eller anden måde lidt gør i Danmark. Helt klart. Altså, jeg tænker meget på det der med, at vi, som Agnes siger, så vil vi gerne prøve at kigge på det svenske Melodi Grand Prix og se, hvad det er, vi kan gøre bedre. Er det, altså, bør vi opskalere og gå i Royal Arena og have en festival med flere semifinaler og sådan i Danmark også? Altså, man kan i hvert fald se, hvordan X-Factor nu på hvad... Hvor mange år har X-Factor kørt? Det er mange år, ja. Rigtig, rigtig mange år. Altså, stadig trækker gigantisk publikum og... store ligesom popgæstmusikere og så videre, ikke? Altså, på samme måde kan man sige, jeg tror, at det danske Melodi Grand Prix står i det problem, at det ikke rigtig er noget, fordi det er en aften, det er ligesom en one night event, så man kan ikke nå at engagere sig selv. Hvis man gør det, kommer der så ikke mere før om et år. Altså, på den måde har svenskerne jo regnet den ud ved det med at gøre det til en turné og så drage hele landet ind. Altså, det fungerer jo sådan i Sverige, at der er først fire sådan delfinaler rundt i forskellige, så kan der være en i Växjö, en i Malmø, en i Göteborg, en i whatever. Og ved hver af de her er der 7 sange med, hvor 2 går til en finale, og 2 går til en sådan semifinale. Og så er der sådan en semifinale, hvor alle dem, der bliver nummer 3 og 4, mødes, og så går 4 af dem videre til Stockholm, hvor der så er den store finale på uge 6. Ikke? I Friends Arena for mange, mange tusind mennesker. Helt vildt, ja. Mange tusind mennesker, ikke? Og på den måde kan man virkelig nå ligesom at gå ind i det og lade det blive til noget. Det synes jeg, der giver totalt god mening. Så synes jeg også bare, at jamen, jeg synes virkelig, der er mange ting, der er fede ved det. Man kan mærke, at der er artister, der virkelig dedikerer sig til at være med. Der er alle mulige, der ser det. Og så er der sådan nogle små ting, jeg bare synes er mega fede, som at når man ringer og stemmer på sangene, så kan man vælge, om man vil ringe på et nummer, som er gratis, eller man vil ringe på et nummer, hvor man giver 9 kroner og 90 øre til radiohjælpen, altså som svarer til sådan en Danmarksindsamling. Mm. Og det gør, at hvert år i løbet af det svenske Melodifestivalen bliver der indsamlet, altså jeg ved ikke, hvor mange millioner kroner til forskellige ligesom velgørenhedsformål. Ikke? Ja. I år har det selvfølgelig været krigen i Ukraine, og der er blevet samlet altså masser af millioner kroner ind til det. På den måde kan man sige, det de gør der er jo at slå alt muligt sammen. Altså det er jo at slå X-Factor og Melodi Grand Prix og Danmarksindsamlingen og alle mulige ting sammen til ligesom et event og lade folk kunne engagere sig i det over 6 uger, både ligesom på landsplan og på tv-plan. Det er jo ret klogt. Jeg er bare lidt nervøs for, at det betyder så også, at der skal være 28 sange altså hvis man lytter til det, altså med al respekt og pas på og sådan noget, men der var jo en lille håndfuld af sange, der var med til Danske Melodi Grand Prix finale i år. Mm. Og hvis du så skal gange det op til 28 sange, altså nogen skal levere 28 sange i alt, så det bliver en hård kvartfinal at komme igennem, tror jeg. Jamen, det har du ret i. Og det er så regionsfinalen i Sønderjylland eller et eller andet, ikke? Men er det ikke netop det, som er problemet? Altså ikke Rasmus, men Rasmus' holdning til det. Det der med, som du også siger, jo. At herhjemme har vi en dansk top, som måske ikke er så cool. Mm. Men jeg ved ikke, om de har en lignende svensk top i Sverige, som faktisk er cool. Mm. Mm. At vi ligesom skal synes, det er mere sejt. Jo. At være med i Melodi Grand Prix. Jo, det er jo en holdningsændring. Altså, og det er jo det svære. Altså, det er jo ikke svært at lægge Dansk Melodi Grand Prix om til at være 6 uger. Altså, det er jo bare dyrt, men ikke nødvendigvis svært. Det svære bliver jo at få engageret de store danske pop... Altså, det er også svært at sælge 20.000 billetter, tror jeg. Ja, måske. Måske. Altså, men er det svært at sælge billetter til X-Factor? Det ved jeg ikke. Og det svære bliver selvfølgelig at få, du ved, Tobias Rahim til at stille op i Dansk Melodi Grand Prix. Eller... Ja, altså, nogen der er fede. Der er sej dansk. Han er sej, kom. Ja, han er super sej. Gerne stille op. Helt klart. Men det er jo en holdningsændring, og det er jo noget, der ville tage tid. Og det kunne man jo mærke på det svenske også. Det tog jo tid. Man gik over fra en aften til 6 aftener, og det tog selvfølgelig tid at gå ud og opbygge det her. Men jeg går ud fra, at man havde lavet noget lobbyarbejde, været ude hos en hel masse sangskriver og været sådan her, er ikke søde og... Altså, du ved, det tror jeg da også, man gør i det danske. Gå ud og prikker folk. Ja. Jeg har da en klar fornemmelse af, at man gør. Kom nu, Tobias Rahim. Ja, kom nu, Tobias Rahim. Det gør man, og så får man det, man ligesom får. Men det er jo både... I Danmark er der også, ligesom der er i Sverige, en tradition for, at man ligesom har eksterne sangskrivere, som skriver til nogen, der optræder. Og der ved jeg i hvert fald fra bagenden af, at det er svært at skaffe både og, ikke? Altså, men jeg blev til lige at vende tilbage til, Niels, det med den her klub her. Fordi, og nu, fordi vi snakker omkring det der med... I Danmark er det lidt pinligt at sige, at man synes, at Melodi Grand Prix er det fedeste i hele verden. Mm. Og du, inden vi skulle ind her, så sagde du også til mig, om, at du, ved, du var lidt, lidt i tvivl, om, du nu, om det var lidt pinligt måske at komme her og snakke om det svenske Melodi Grand Prix. Mm. Har du stadigvæk sådan, er det okay nu? Jamen, det er okay nu. men altså, jamen sådan lidt, altså det handler jo om, at jeg synes, det er herregrineren at mødes og se de her ting og sådan noget. Ikke? Og jeg kan også godt forstå, at det udefra set kan virke totalt idiotisk. Altså, og den ligesom dobbelthed må man jo ligesom leve i, men det er jo usejt i Danmark. Og hvem har lyst til ligesom at stille sig foran en mikrofon og være sådan her? Det gør jeg i 6 uger. Men jeg har problemet sådan, det gør vi nu. Hvis man nu gerne vil være med i din klub, så kunne man ikke bare komme og synes, at det var grineren? Eller sådan, man må gerne komme og synes, det er grineren, men man bliver nødt til ligesom at komme med en uironisk, altså sådan uden ironisk distance. Ja. Man bliver nødt til kommer ikke for at gøre grin med det? Nej. Præcis, det gør man helt klart ikke. Man kommer for at tale ind i det. Jeg tror også, det er fordi, altså, jeg har altid elsket dårlig smag. Altså, jeg ser super... Det er lidt ironisk også. Hvad siger du? Er det ikke sådan lidt ironisk? Nej, det er det faktisk ikke. Det er fordi, dårlig smag ofte bruger nogle strukturer, som fortæller enormt meget om, hvad god smag er. De overbruger dem bare. Altså, på en eller anden måde, her kan man jo se alle de ting, som alle de andre afstår fra. Og på en eller anden måde gør det ligesom alle strukturerne synlige. Forstår du, hvad jeg mener? Altså, kan du komme med nogle eksempler på det? Jamen, altså for eksempel det med, at... Nej, men det er måske svært at tale om. Hvad er dårlig smag? Jamen, dårlig smag er jo at give folk det, de gerne vil have. Altså, dårlig smag er at læfle for det, som folk gerne vil have. Det er jo, så føler folk ligesom, nej, vi vil hellere have det, hvor vi ligesom kommer, og vi vil gerne have mere bagefter. Men her, der bliver man ligesom stopfodret med netop modulationer, altså en halv tone op, med sceneshows, med ting, der vælter ned over dem. Med, altså, der er så mange ligesom effekter. Og jeg tror også, det handler om, at jeg jo også laver teater. På den måde kan jeg jo ikke også lade være med, jeg kan ikke lade være med at se det, men vis faglighed i det også, hvor det er så nemt at se, hvad det er for nogle knapper, der bliver trykket på. Og på den måde synes jeg faktisk, det er spændende. Altså, det er spændende at se, hvad det er for nogle knapper, man sidder med. Okay, knap en halv tone op, knap fra kæmpestort lydbillede ind til sådan et omkring vokalen. Altså, alle de her ligesom, ting, som der helt klart findes, ligesom musikalske faglige termer for, som jeg bare ikke kender. Og så sceneshows, som er, okay, bruger de video? Bruger de ild? Bruger de ting, der løfter sig? Okay, hun skal op i en kran. Altså, der er en vindmaskine. Der er altid en vindmaskine. men altså, alle de her ting, synes jeg på en eller anden måde er interessant. Altså, at se ligesom strukturen i. Okay, så man kan komme med i klubben, hvis man kommer og tager det seriøst og kan se det faglige i det. Er der nogensinde nogen, der er blevet smidt ud af klubben, fordi de ikke... De ved ikke, de er blevet smidt ud, men de er ikke blevet geninviteret. Men det er sådan noget med, du ved, men det er fordi, der er sådan mange ting, der blander sig ind i det her. Jeg er lidt træt af at mødes med folk, som sidder for meget med deres telefoner, når man for eksempel skal se en film. Det synes jeg er træls. Jeg sidder helt klart også selv med min telefon ofte, men det er ligesom noget andet. Men det er træls, når andre gør det. Nej, det er træls. Det er træls, når man gerne vil vise noget. Altså, en ting er, hvis man sidder og stener sammen og tager sin telefon frem, ikke? Men når man mødes omkring noget, og er ligesom, nu gør vi det her sammen. Vi ser det her. Vi sidder ikke, selvfølgelig ikke og snakker om, hvor dårligt alting er. Det bliver jo sjovt af at gå ind i det og prøve at ligesom leve i den ligesom Melodifestival fantasi en aften, og bagefter flytte alle møblerne og lave et stort dansegulv, og du ved, høre de her sange igen, og bare ligesom finde den ligesom ekstase, der ligger i popmusik. Det er jo det, der er. Popmusikken giver os jo sådan en ekstatisk eufori, ligesom vi kan lægge os over i. Og der er noget af den der sådan ublu svælgen i det, som jeg synes er ret fantastisk, måske bare for en aften. Ja, men det er sjovt det der, fordi du på en eller anden måde, altså der er jo 180 millioner seere til, til deres internationale Melodi Grand Prix, sådan en cirkus, og der tænker jeg, at du ligger i den der ydre fløj, der sidder og ser det ind i, nu i hvert fald i den svenske udgave, sidder og kigger er meget koncentreret og tager det seriøst. Der er rigtig mange af mine venner, som også ser det internationale, som virkelig har sit telefon frem hele tiden, fordi så er de på Twitter, eller, og hvor de netop er sarkastiske, eller sådan hashtag Eurovision, eller ESC, og så sådan, ser det næsten lige så meget for at kunne sidde og lave en sjov joke med, nu kommer de romanske malkepiger, eller hvad det nu er, ikke? Ja. Men det er også det internationale. Altså, jeg oplever slet ikke, der er den der ligesom hate på det svenske. Jeg har endnu ikke fundet ligesom det sted, hvor der er den... Altså er det meget seriøst, der. Jamen, du ved, enten så ser man det, eller så ser man det ligesom ikke. Der er slet ikke det der ligesom behov for ligesom at sparke på det, som der er i Danmark. Jeg kan ikke helt forstå, du siger, at du er så vild med det svenske. Men du vil ikke se det internationale nødvendigvis? Jeg tror, det handler om, at jeg synes, der... Hvad er det, der går galt derfra? De har altid vundet allerede. Der er så mange sange i det internationale. Det er så langt. Jeg synes simpelthen, det er for langt. Men det er 3 dage, det her. Det er noget helt andet. Og jeg kan ikke ligesom holde overblik. I det svenske, det er jo også noget med, at man har bygget op. Jeg ved jo, hvem de er, når de kommer. Så er sådan, nej, hun er med for 9. gang. Hvor dejligt. Hun kan heller ikke synge i år. Agtigt, ikke? Men i det internationale, så er man sådan her, nej, hvad er det nu det her for et land? Er det overhovedet et land? Jeg troede, det var en by. Hvor er det? Hvor er vi henne? Det kan ligesom være svært at orientere sig i. Okay, så det bliver simpelthen altså, for avanceret. Men det er også, prøv at høre, man sidder og ser, hvor mange ser man på en aften? Sådan noget, 25 sange eller sådan noget. Man kan ikke huske dem fra hinanden. I det svenske, der er der 7, og så er der nogen, der går videre, og når der så er 12, så har vi hørt nogle af dem før. Det er dejligt nemt og overskueligt. Ej, men udover det, så tror jeg også bare, at for mig startede det der, og det var så meget den der ligesom pop-fest. Og jeg tror, det er for mig. Altså, og det er jo ikke, fordi jeg ikke vil se det internationale. Men der har jeg bare slet ikke ligesom samme engagement. Det er ligesom sådan, du har fundet dine venner der på en eller anden måde. Ja, fuldstændig. Det hele er slut på en eller anden måde. Det er bare en runde. Og jeg ved godt, den jo alligevel aldrig rigtig vinder i det internationale. Altså, de svenske. Ja. Det gør de jo sjældent. Nej. Hvad mener du med det? Hvorfor vinder de aldrig rigtigt? Altså, de vinder jo nogle gange. Ja, de vinder jo nogle gange, men det er bare ikke så ofte, som jeg synes, de bør. Okay. Altså. Det er egentlig meget sjovt. Sidder du så, når du ser det internationale og hæver på den svenske, men ikke den danske? Ja, men jeg er altid sådan her, nå, hvad har Danmark med? Jeg er helt lige så fremmedgjort over for den danske, som jeg er over for den armenske. Altså. Nå, hvor er det nu det land ligger? Ja, det er det. Og så, nej, der kommer mine svenske venner. Men skal vi ikke prøve at høre noget af det her svenske? Ej, så? Altså, det vil jo give mening måske at starte med den, der er gået videre i år, ikke? Som vandt det svenske. Ja. Og hvad, det er Cornelia Jacobs. Og hun har så været igennem det her helvede af kvartfinaler, semifinaler og Penn's Arena. Og kan du huske, hvor hun var startet, så at sige? Eller hvilken, Jeg tror, hun startede i den første semifinale, faktisk. Det har været den første eller den anden. Det var i hvert fald helt i starten. Ja. Og der kan jeg nemlig huske, Når du snakker geografisk. Ja, men der skete det i år, at man ikke kunne flytte på grund af corona. Så derfor var alle semifinalerne faktisk i Stockholm. Nu kalder det semifinal. Jeg troede, det hed... Var det ikke kraftigt? Det er fordi, det er sådan nogle sportstermer. Hvordan er det her mere simpelt end det internationale Eurovision? Er vi ikke enige om, at der... Hvad er en kraftfinal? Der er 3 runder, ikke? Nej, jo. Hun har været med. Hun starter, hun går direkte til finalen, selvfølgelig. Hvad? Kan man bare springe alle de andre semifinaler over? Nej. Det er sådan her. Der er først runde 1, der er der 7 sange. Ja. Ud af de 7 sange er der 2, der går til finalen direkte. Nå, nu med. Okay. Og 2, der går til det, de kalder andre chancen. Okay. Altså en anden chance, ikke? Og det sker der ved de første 4 runder. 2 til finalen og 2 til andre chancen. Ja. Mm. Så hun har kun optrådt 2 gange, kan man sige. Præcis. Ah, okay. Og nogle gange kan der faktisk godt være en fordel i at gå til andre chancen, fordi så har folk jo hørt sangen flere gange. Men det er vildt mærkeligt, så nogle gange kan der være en sang, der vinder, som faktisk ikke engang var blandt de bedste i semifinalen. Ja. Det er sket. Ja. Okay. Jamen, er det ikke bare, altså, så er man ligesom med i oprykningsspillet, ikke? Hvis man er... Men var det, hvis du allerede er nogen, der synes, at din sang kun var 3/4 bedst, så er det bare sindssygt, at man så senere kan vinde. Jamen, du skal lige høre det et par gange, og så er den faktisk meget den, god alligevel. Men det, der var ved Cornelia Jacobs i år, var, at da vi hørte den, der var vi sådan her, okay... Hvem er vi? Jamen, det var mig og min gode ven, Nannan. Okay. Det er jeg, der har fanklubben. Så det. Hvad siger du? Jeg, der har fanklubben. Det er os, der har... Vi er lederne. Ja. Okay, så lederne af fanklubben. Lederne af fanklubben sidder og ser det her, og vi vender os mod hinanden, og så er vi sådan her, okay, den vinder jo i år. Var sådan fuldstændig sikre, og sådan her, er der et godt omkød? Først, som man sidder med et vers og tænker, det er et godt vers, det her. Kommer der et godt omkød? Det kommer der. Okay, kommer der... Man ved, alle har jo den her form, ikke? Så det hedder vers omkød. Hvad sker der efter det? Det er jo det vigtige. Dør den efter det, så har den ikke en chance. Kommer der et godt C-stykke, der ligesom løfter den til sidst? Ja, det gjorde der. Var der en god scenografi? Ja, det var der. Hun vandt. Skal vi ikke lige prøve at... lige lytte lidt til Cornelia Jacobs her. Og vi har faktisk også optrædet med på en skærm. Hvad du lige, Niels, vil sige, hvordan settingen er? Jamen, hun står jo i sådan en... Eller hun, jeg tror faktisk måske, hun sidder i sådan en lidt sølvagtig... Paletter? Palet, ærlig, ærmeløs bluse. Meget sådan... jeg er lige vågnet. Jeg sidder bare med min mikrofon og synger lidt. Og så går hun lidt rundt og drejer på sådan en stor skive. Det er lidt det, der sker. Ja. Det er sådan lidt Lana Del Rey-agtigt, ikke? Det er Lana Del Rey, der synger Shallow. Prøv at tænk det. You say it isn't me, but when did that ever help? Hold me closer, although you leave before the sunrise. Might be bleeding, but don't you mind? Så sidder hun her foran sådan en grøn ballon. Det er en skærm. Ja. Det er en skærm, den kan dreje. Og det lyder jo som Shallow. Altså, det må man jo give den. Jeg skulle lige til at synge teksten til Shallow der. Ja. Altså, den her Lana Del Rey-sang. Ja, men det er sådan, hvis Lana Del Rey... Shallow. Lady Gaga. Nå, Lady Gaga. Det er Lady Gaga, men det er som om Lana Del Rey sang Shallow, ikke? Det er sådan også den... Også sådan, ja. Jeg skulle lige omkøde det. Nej, det er ikke omkøde. Og det, der er med hende, det er... Jeg kan sgu egentlig meget godt lide hende, men hun er jo super basic. Oh. Altså, og for 10 år siden var hun med i den mest ligesom tavlige dansegruppe. Men nu kan man mærke, når hun ligesom forfinede en Lana Del Rey-måde at synge på, så nu er det der fungerer, man hører. Ja. Det her, hvad sker der her? Nu bygger den jo helt ned, for at kunne bygge op igen, ikke? Og det var simpelthen her, I tænkte, hvad må der sker nu? Prøv at den bass, der starter, ikke? Ja. The tribal trommer. Det er perfekt. Ej, okay, det kunne man jo mærke, ikke? Jo. Kæmpe ja. Ja, det er altså en god popsang, det her. Det er en fucking god popsang. Det må man bare sige. Ja, det var altså Cornelia Jacobs med Hold Me Closer, som bliver Sveriges bud i år til det store Eurovision i Torino. Og normalt så ville man jo i sådan et program her sikkert spørge sådan, nå Niels, hvad spørger du af vinderchancer? Men jeg et, så tænker jeg, du ikke ved det, og to, så er du også næsten lidt ligeglad. Men jeg synes jo, den bør vinde. Altså jeg synes faktisk, at det er en sang, som har potentiale til ligesom at vinde det hele. Jeg kan mærke, at jeg gerne vil høre den igen. Ja, ikke? Og det var lidt sådan, man havde det dengang med Euphoria også. Da Euphoria vandt det svenske, der tænkte man, okay, jamen, der er jo ingen mulighed for, at Euphoria ikke vinder det internationale. Sådan har jeg det en lille smule også nu. Hvad skete der så med Euphoria? Den vandt jo. Ja, den vandt jo. Den vandt. Kæmpe hit. Ja. Ja. Okay. Så... det vidste du ikke? Vidste du ikke det? Jeg er lytternes ambassadør her, så jeg spørger lige, hvis man nu derhjemme jeg sidder og ikke lige kan huske, om Euphoria vandt. Nå, altså. Jeg kunne faktisk godt tænke mig at vide, Rasmus, hvad du synes om den sang, vi lige har hørt. Ja, jeg synes, det er meget god. Altså meget, rigtig nok, Niels, lidt basic popsang, basic stemme også, men det er jo på en eller anden måde alt Eurovision står for os. Jeg lidt forglemmelig, vil jeg sige. Ah. Mener du det der? Altså, jeg lidt... Okay, jeg kan sådan stadig mærke den. Okay. Jeg er sådan helt op at køre over jeg det tror, ja, den skal lige, jeg skal lige høre den en gang mere, tror jeg. Og det passer melankolsk lyrik. Det er og... nemlig det, den er, ikke? Ja. Den er jo dejlig sørgelig, og samtidig med den der sådan... Okay, helt ærligt, fordi de der trommer der, det er sådan tæk for mig. Jeg kan ikke de der sådan... Okay, det synes jeg var genialt. Jamen, så bliver det op ad bakken med dig. Fordi det er jo det, der er hele ideen, ikke? Det er byg op, tag det helt ned, og så bygger du op og smadrer igennem, ikke? Og problemet er med de sange, der er meget tydeligt, når en sang ligesom ikke vinder, det er, hvis de ikke gør det der. Ja. Altså, hvis det ligesom bare er et tog, der går i gang, og så kører det lidt og stopper igen. Hvis det bare er en vibe. Hvis det er sådan her, her bygger vi op mod noget, der aldrig kom. Nej, det går ikke. Jamen, det mener jeg virkelig. Ja. Altså, bare sådan her, giv os, hvad du har, og giv os, hvad vi gerne vil have. Du har 3 minutter. Og det er lidt også det der med, når du, som du sagde før, man sidder 25 minutter, eller 25 sange igennem, eller hvor meget det er, eller endnu mere. Så skal man kunne huske det der omkvædet. Man skal kunne mærke omkvædet på 3 minutter. Det skal hitte. Det skal få i hovedet. Ja. Kunne du slet ikke mærke det? Jeg kunne godt mærke det lidt. men synes du også, at Shallow er en let forglemmelig popsang? Jeg kom så til at sige, det var Lady Gaga. Hvad hedder det? Lana Del Rey. Jeg havde allerede glemt. Men kan vi lige prøve at høre Shallow bare omkvædet så? Det er de samme. Man kan godt synge de to sange oven på hinanden. Jeg vil ikke lige gøre sådan det. Sådan er det jo nogle men gange. Men det var andre grunde. Ja. Crash through the surface where they can't hurt us. We're far from the shallow now. In the shallow. Ej, det er jo irriterende. Altså, det er da irriterende. Shallow. In the shallow. We're far from the shallow now. Okay, ja, det er den samme. Det er den samme sang. Og her kommer trommerne, ikke? Ja, ja. Den kunne jo også godt have vundet Eurovision. Den ville have vundet det, Eurovision. Ja. Ingen tvivl. Men det var sjovt, fordi lige efter hun havde vundet, eller var gået videre til finalen faktisk, var journalisterne med det samme ud at være sådan her, det er jo Shallow. og spurgte hende sådan her, hvad siger du til den kritik, der er, at din sang lyder fuldstændig ligesom Shallow? Og der var hun bare sådan, nej, det er simpelthen ikke. Det er sjovt, det har jeg slet ikke tænkt på. Det har jeg slet ikke tænkt på. Men det er jo ikke en, der skrevet den, kan man sige. Så nej. Det var for faktisk, at jeg ikke har tænkt på det. Ja, nogen må måske have tænkt på det. Men Niels, vi har faktisk også bedt dig om at lige tænke tilbage på, om du kunne komme i tanke om noget, som var sådan særligt. Nu har du været med siden 2002 på den svenske Melodi Grand Prix-rejse. Er der nogen sådan særlige ting, du har tænkt tilbage på, som var sådan højdepunkter for dig? Altså, jeg synes faktisk, at Loreen, før hun lavede Euphoria... Okay, ja, der var hun også med. Der var hun nemlig med en sang, der hed My Heart Is Refusing Me, som jeg synes var... Altså sindssygt god. Og jeg forstod ikke, at hun ikke vandt. Så gik der så 2 år, så kom Euphoria, og så tænkte man, om det var fordi, hun skulle vinde med den. Men jeg synes, My Heart Is Refusing Me er en sindssygt god popsang. Skal vi høre den i Melodi Festival-versionen? Ja. Det kan vi godt. Hun kan sagtens synge live. Det her det er fra 2011. I've been crushed, beaten down, and I'm frozen to the ground. Like a fool, I trust you, still I'm hopelessly in love. Hvor mange år inden Euphoria er det her så? 2 år før. Ja. Jeg er også ret vildt, at man stiller op igen 2 år efter, men altså, det sker ikke særlig, når man lander, at man sådan, tager man lige en runde mere. Ah nej, men i Sverige tager man jo 8 runder. Ja. Altså. Men så hvis den her havde vundet, så havde vi måske aldrig fået Euphoria. Eller så havde vi stadig fået Euphoria. Altså, det er jo det, der er det gode ved dem. Det er jo bare, at de kører bare. Det er jo virkelig sådan en karrierevej for dem at være med i Melodifestivalen år efter år efter år. Så sådan, det er jo ikke fordi, at... Og ikke engang dem, der har vundet det store ligesom internationalt, de bliver jo ved med også bare at være med, og så taber de en semifinale, og så vinder de året efter. Og, altså, er der mange, der med, efter de har vundet også? Masser. Ja. Altså, dem alle sammen. Har Loreen været med, efter hun har vundet? Ja, det har hun. Ja. Og så vandt hun ikke? Nej. Jeg tror endda ikke engang, hun gik til finalen med den. Altså, jeg tror, hun gik til andre chancen, men gik ikke til finalen. Dejlig sang, ellers. Med et sind, men måske lidt for mærkeligt sceneshow. Der var virkelig mange dansere, og en pige, der lignede hende der fra The Ring, som ligesom lip-synkede med på sangen, men pludselig stoppede, og så også var balletdanser en meget, meget gammel dame og sådan noget. Det blev lidt for sådan mytisk, tror jeg. Altså, det her er jo også meget en tid, ikke? Det er 2013, men jeg synes, det var et kardin for opnår. Eller 2011. Ja. Der var lige lidt Medina ind der, var der ikke? Det er rigtigt. Det er rigtigt. Og så er hun jo bare en virkelig, virkelig god performer. Altså, hun er virkelig sådan intens og sitrende på en scene. Altså, er virkelig god til at være nærværende. Medina er faktisk meget god reference, også i forhold til hendes udseende. Sådan de der høje støvler og en rød ting hen over skuldrene og så med sort hår. Ja, hvad hedder sådan noget? Ja, men der er sådan lidt mere sådan... Altså, hun er jo lidt mere sådan mytisk på en eller anden måde. Det en mytisk Medina. En mytisk Medina. Ja. Nå, spændende. Og den er du med, fordi du tænkte, at den kunne også godt have vundet. Jeg synes, det er et pissegodt popnummer. Ja. Altså, det er virkelig sådan en af dem, som jeg faktisk godt kan finde på stadig at sætte på. Den ligger helt klart under mine... Liked songs i min Spotify, som er en sang, jeg kan vende tilbage til igen. Ja, er der nogen andre? Ja, vi kan jo høre Felix Sandman med Boys With Emotions, måske. Ja. Ja. Hvad er der særligt ved det nummer? Altså, jeg synes bare, han måske skal vi tage studieversion. han synger mellem live. Men jeg vil sige, at... Men det kan vi ikke se sceneshow. Nej, men vi kan godt tage... Så lad os bare tage den. Og lad os bare være ærlige. Eurovision handler også om sceneshow. Ja, men lad os tage det. Vi tager den der. Der er vi... Nå, det her er for nylig. Mm. What's wrong with boys? 2020. We can admit it's okay to talk, you don't need your fists. It's alright to feel things, but that's something we don't permit. Yeah. Oh. If you need a hug, then I'll give you it. When we're young, they say. Og hvor langt kom den her sang? Finalen, men vandt ikke. When the boys are blowing up, we wonder why. Yeah, we wonder. Yeah, we wonder why. Boys with emotions, trying not to show it. Ja. Leave it unspoken. We're all a little bit broken. Boys with emotions. Trying not to show it, keeping it in, don't wanna admit. We're all boys with emotions. Og det, jeg tænkte med den, var, at noget, de er rigtig, rigtig glade for i Sverige, er jo mangfoldighed og sådan politiske budskaber i deres sange. Og således er denne her jo også virkelig sådan en, man kan sige, sådan et populærkulturelt kønspolitisk indlæg. Altså, vi er alle sammen drenge med følelser, og vi er lært op til at ville slå hinanden og ligesom knytte vores næver. Men vi kunne også lade være, ikke? Jeg synes, det er meget stærkt i sådan et så poppet univers. Jamen ikke? Jo. We're all a little bit broken. Jeg er meget imponeret, du kan jo ikke se derhjemme, lytter sceneshowet, men i alle de her sange, vi ser, som er fra finalen i det svenske Olympia, altså virkelig nogle voldsomme skærmproduktioner og lysshow. Sagnet med en stor produktion, de her gange her. Helt vildt. Så hvis man ser danske ved siden af, så ligner det jo bare nogen, der har optaget et eller hjemmestudie. Det er virkelig fedt, det her. Der er jo ofte, altså, der er jo ofte vand, der falder over hele scenen. Ja. Gigantiske skærme, ting, der kraner, hvor de bliver kørt ud over publikum. Altså, det er sådan, det er sådan spektakulært. På den bedst mulige måde. Det er fedt. Vil du gerne se ham her vinde? Felix Sandmann? 2020. Ja, der var en ret stærk vinder i 2020, som jeg også synes skulle vinde. Men altså, det er også, man sidder jo ofte i et svært ligesom dilemma på sådan en aften, ikke? Fordi man virkelig synes, der er mange sange, der godt kunne vinde. I år for eksempel Cornelia Jacobs. Klar vinder. Men jeg synes også, at der var en rigtig, rigtig god sang. Molly Hammerstrøm. Hvad fuck hedder hun? Clara Hammerstrøm havde en sang med, der hedder Running Up... Running... Hvad fanden hedder den? Running... Noget med Running Up That Hill? Ja, det tror jeg faktisk, det ja, men, eller det er jo... Nej, men det er rigtigt, den hedder sådan noget der. Ja, men det bare, den hedder bare ikke det, som Kate Bush-sangen hedder. Men jeg kan ikke lade være at tænke på... Run to the Hills hedder den. Run to the Hills. For, ja. Jeg kan ikke lade være at tænke på, at hende, som så har vundet, hun var med i det første show i Sverige. Og allerede der er du ude og sige, eller der tænker du, sammen med resten af komiteen, det er den, der skal vinde. Hvorfor ser man så de næste 5 uger? Ej, det vil man jo gerne, fordi man ved jo ikke, om der er en, der kan slå den af banen. Man tager sådan en favorit, og så følger man den ligesom. Clara Hammerstrøm var med året før, altså sidste år, med en virkelig, virkelig god sang, og kom rigtig, rigtig højt. Og i år var hun så med igen og blev placeret som, der er jo 28 sange, og blev placeret i rækkefølgen som nummer 28. Og det er der nogle gange noget ret sådan, spændende i, fordi man ved, at det er helt klart den ligesom, placering, der er den dårligste, så derfor bliver den ofte givet til en, som ligesom, man ved er virkelig god. Så derfor bliver man jo også lidt spændt ved at sige, åh, hvad kommer hun med i år? Agtigt. Okay, Niels, det var mega nice at få din indførsel i det svenske Melodi Grand Prix og høre dine favoritsange. Jeg vil bare gerne her til sidst høre, altså leder I efter nye medlemmer til den her klub her, eller er det helt lukket, og hvad gør man i så fald, og sådan noget der? Altså, man... ja, der er noget optagelses... Der er optagelses... Hvor kan folk sende en anden stilling her? Man kan bare slide ind i mine DM's på Instagram, og så må vi jo tage den derfra. Ej, det er jo en... Det er jo mine venner. Det er jo ikke, det er jo ikke en masse fremmed. Det kan være, du får en masse ansøgninger i år. Ja, okay. Vi må se. Få en masse nye venner. Jeg håber, du har en stor stue. Ja, helt klart. Niels Erling, teaterinstruktør og indehaver af den her svenske Eurovision fanklub. Mange tak, fordi du var med i studiet her. Det var virkelig optur at få den helt store indførsel i Sveriges Melodi Grand Prix. Tak, fordi I måtte. Nu skal vi altså helt ned i maskineriet. Vi skal prøve at høre lidt om, hvordan der bliver skrevet sange til de forskellige lande, i hvert fald et par af dem. Fordi lige om lidt, så skal vi tale med en, som har været med til at skrive både for Danmark, Sverige, Malta og Tyskland. Og der er altså ret stor forskel på, hvordan det foregår. Og så skal vi sige velkommen til sangskriver Julie Aagaard, bedre kendt som Killjay. Og Julie, du har jo skrevet 2 sange til det her svenske Melodifestivalen i år. Det er korrekt. Og udover det, så har du også skrevet nogle andre Melodi Grand Prix-sange, som kan opleves faktisk til det internationale, blandt andet Maltas, som gik videre, Emma Muscat. Ja, Emma Muscat. Muscat. Ja, det er også korrekt. I am what I am, og vi skal selvfølgelig dykke ned i de her svenske sange, fordi det er vi jo svært interesseret i det her program, der handler om, hvorfor Sverige er så meget federe end Danmark. Men det kan være, at du skal starte med at sige, hvordan er du kommet i gang med at skrive alle de her Eurovision-sange? Ja, altså, jamen det ved jeg heller ikke. Altså, jeg føler lidt, at jeg er blevet sådan indoptaget af sådan en kult af sangskrivere. Og nu ved jeg ikke, om jeg kan komme ud igen. Men det, det skete sådan lidt tilfældigt. Når man er sangskriver, så rejser man jo rundt og skriver musik i alle mulige forskellige studier, i alle mulige forskellige lande, og sangskriver kender hinanden på kryds og tværs. Og så fik jeg en invitation til en Warner Sweden. Pladeskabet. Ja, deres årlige Mello kamp. Og så greb det ligesom om, så blev jeg inviteret til en masse andre camps. Men er du særlig god til at skrive Eurovision-sange? Ja, det må du jo være, kan man sige. Jamen, det er bare, fordi jeg er en vildt god sangskriver. Men er det anderledes end at skrive almindelige... Okay, det har vi allerede i gang med. Almindelige sange så i gåsøjne. ja, det er det. Det er en særlig disciplin. Ja, det synes jeg. På hvilken måde? Man skal jo tænke i... nogle gange er artisten jo ikke til stede. Så man skriver bare en sang, og så håber man, den bliver placeret hos den rigtige artist. Og nogle gange gør den, og nogle gange gør den ikke. Altså, så I skriver sangen, uden at vide, hvem der skal synge? Ja, det gør man nogle gange. Altså, det er selvfølgelig nemmere, hvis artisterne er til stede, og det er, hvis det er en checket camp, så er der også nogle pladselskaber, der har fået fløjet nogle af deres artister ind. Blandt andet den Warner Camp, jeg var på, der sendte Warner en masse af deres artister ned. Ja, altså, så det kunne måske være, det var nemmere, når man ligesom har noget inspiration i, hvem det er, man skriver til, end bare skrive ud af det blå. Ja, selvfølgelig, fordi jeg med artisten, man vil gerne lave noget, der er vedkommende for artisten. Men det, altså, der er mange forskellige måder at gribe det an på, men meget af det handler jo også om at tænke i et TV-moment. Det skal ikke kun fungere på radio, som jo er det, man ofte chaser, som sagt skriver. Hvad er forskellen i at skrive til TV og så til radio? Jamen, man skal netop tænke i et, at man er ved at skabe et øjeblik. Og det er sådan en helhedsoplevelse, som er ret spændende. Det er ikke bare en historie, man fortæller. Man skal også altså virkelig tage stilling til, hvad er det for en artist, man har med at gøre, og hvad kan hun eller hende? Er han for eksempel en rigtig god danser? Jamen, skal vi så lave et breakdown-stykke, hvor han kan få lov til at shake eller andet? Eller, altså, hvad ved jeg? Nu bliver det måske lidt indforstået med de her camps, du snakker om. Hvordan fungerer de her sangskriver-camps? Det kan fungere på rigtig mange forskellige måder. Men i bund og grund, så er det jo egentlig bare nogen, der inviterer, og det kan være en publisher, eller et pladeselskab, eller en eller anden enhed, der inviterer en gruppe sangskrivere og producere et sted hen, med det sigte at skrive så mange sange på så kort tid, som man kan placere i for eksempel det svenske, eller det tyske, eller hvad det nu. Det lyder lidt fabrikagtigt, den måde du siger det på. Jamen, det er det også. Den lille fabrik. Altså, så hvad? Så bliver I samlet en gruppe mennesker, der skal se, hvor mange sange kan I nå at skrive, og så skal... Nej, de det handler ikke om, hvor mange sange. Men sådan tænker publisheren, fordi han eller hun er grådig. Nej, altså, man skriver en eller to sange per dag, alt afhængig af, hvad man synes, man vil og kan. Men der er noget fantastisk over... Altså, for ikke-musikere, så kan det netop godt lyde lidt sådan samlebåndsagtigt. Og der vil jeg gerne have lov at gå i clinch med dem, der synes det, fordi der sker noget helt fantastisk, når man skal skrive en sang på den måde, som er meget anderledes end den der måske sådan lidt romantiserede forestilling, vi har om sådan en kunstner, der sidder helt alene og på sit fattige værelse med sin guitar, og han har ikke nogen penge til at købe andet end noget gammel brød, du ved, og så sidder han og skriver en sang om noget smerte, og hvor sulten og hvor heartbroken han er, ikke? Og det så på en eller anden måde skulle være mere rigtigt, end at en sang blev skrevet på en anden måde. Mm. Jeg synes, og mange andre sangskrivere, at der er en kæmpe frihed i at skrive musik på den her måde. Fordi når du er under pres, når du er under tidspres, så bliver du tvunget til at ikke at tage stilling. Du bliver tvunget ud af dit hoved. Du bliver tvunget til at træne din intuitionsmuskel. Og det er det musik skal kunne, altså det musik, som altid ender med at røre folk, det er det, som er opstået meget intuitivt og faktisk meget hurtigt. Så det er fordi, man kan komme til at sidde og overtænke det, hvis man sidder op på det der værelse og er sulten og heartbroken? Ja. Man sidder og piller sig selv i navlen, og hvad man nu med, og vil jeg gerne fremstå sådan, og nej, alt det der. Mm. Og hvad sker der så med alle de her sange, som I så skriver på sådan en camp? Jamen, så sker det, at de bliver pitchet rundt, hedder det. I det her tilfælde, som vi nævner nu, der er det meget klart, at der bliver de så pitchet til nogle Warner-artister. Når man pitcher, så prøver man at placere et nummer et bestemt sted. Men det kan lige så vel være, at altså nu er der for eksempel på den her givende camp nogle sange, som ikke bliver placeret, og ikke kommer med det svenske melodikampri. De bliver så pitchet andre steder hen. Så kan de blive pitchet enten via mig, eller nogle andres publisher i andre territorier. For eksempel Tyskland, eller Malta, eller hvad det nu kunne være. Men de her sange, altså, så har I fundet kunstnere, eller I ikke fundet kunstnere, der skal optræde med dem og sådan noget på det her tidspunkt, når I pitcher dem rundt? Det er forskelligt. Jeg kan forklare det i eksempler, ja. Måske. Jeg var med på en camp, og der blev skrevet en masse sange, og der var nogen, der blev placeret, og nogen, der ikke blev placeret. Der var et nummer, som jeg havde med til at skrive, som jeg simpelthen synes var så godt, og jeg synes, det var ærgerligt, at det ikke kom med. Derfor kontaktede jeg det tyske Melodi Grand Prix, altså dem, der står for det tyske Melodi Grand Prix, fordi jeg havde skrevet nogle ting for dem før. Og så sagde jeg, jeg ved, I har sidste år satset på den og den og den artist, gør I stadigvæk det? Og så sagde han ja, og så sagde han, så kunne jeg godt tænke mig at pitche det her nummer til lige præcis ham her. Mm. Og så gjorde de det, og så tester man det. Altså, så får man ham i studiet, og så indsynger han sangen, og hvis han kan lide den, og de kan lide den, så er alle glade, og hvis ikke, så prøver man et andet sted. Okay, det er alligevel rimelig omfattende. Nu fik du nævnt både Tyskland, Malta og Sverige. Hvor mange lande har du skrevet sange til i år? Altså, Melodi Grand Prix? Ja. Jamen, det er det. Okay. Ja, nej, sludder. Jeg har også skrevet til det danske. Glem lige. Okay, så du efterhånden har du ret store vinderchancer i årets Eurovision? Nej, fordi der var kun en af dem, der gik videre til det internationale. Mm. Ja, det var den her Malta's bud, Emma Muscat med I Am What I Am, og Clara Hammarström fra den svenske blev nummer 2, ikke, med Run to the Hills. Ja, så lige ved næsten. Men sådan er det med Melodi Grand Prix. Man kan ikke vide, jeg havde også en nummer 2 oppe i Island. Der kan man altså ikke... Det er svært nogle gange at vide, hvad folk gerne vil have. Det må man sige. Julie, nu handler det program også om Sverige. Og vi har jo kaldt det, hvorfor er Sverige meget federe end Danmark. Og er du enig i den påstand? Nej. Ej, hvor er du streng. Jo. Fuck, man. Hvorfor er det strengt? Jamen, jeg bliver tvunget ud i sådan noget politikersvar, ikke? Okay, nej, ved du hvad? Lad mig svare så ærligt, som jeg overhovedet kan. Nu har jeg prøvet at have nummer med i både det danske og det svenske, og der er meget stor forskel. Der bliver brugt langt flere penge og meget mere krudt på at skabe det svenske Melodi Grand Prix, end der bliver i Danmark. Det er bare et faktum. Så popmusik, det er jo deres nationalsport. Der er ikke det samme stigma over at deltage i det svenske Melodi Grand Prix, som der er i Danmark. Altså, du kan skabe en karriere ved at være med, og ikke engang vinde i det svenske Melodi Grand Prix. Det kan man sjældent i Danmark. Så bare det, at det er en større maskine, gør det som, at det er mere fordelagtigt fra starten af som sangskriver? Ja. Og altså, numrene streamer mere, og altså, min bankmand bliver gladere, for jeg får noget placeret i Sverige end i Danmark. Er det også sådan bedre sange? Der er flere sange. Der er mange flere ombudet. Der er virkelig, virkelig mange sange, der bliver sendt ind og bliver taget stilling til, end der bliver i Danmark. Så vores tese med Sverige bare federe end Danmark, det er simpelthen bare en ren pengeting? Nej. Altså, puljen er større. Ja, men det du sagde før, det med, at det også er, fordi der sådan er bare mere økonomi og mere satsning på det. Ja. Ja. Altså, det er i hvert fald mit indtryk, at det er en højere prioritet. Ja. Du sagde, du oplever ikke stigma omkring det svenske. Har du oplevet stigma i forhold til at skrive sange til det danske? Altså, ja, nej, men jeg jo... Når man er sangskriver, så lever man i et land, der er meget langt væk fra det der med, hvad der er god smag og dårlig smag. Og altså, en god sang er en god sang, og så er resten egentlig ret ligeglad med. Sådan noget, det praller egentlig ret hurtigt af på en. Jeg føler ikke, at jeg skal stå på en mål for noget. Altså, jeg laver alt muligt forskellig musik, og jeg er lige så stolt af... Det nummer, jeg har lavet med Clara Hammarström, som jeg laver, når jeg laver noget ambient, eller jeg laver tech house, eller hvad det nu kan være. Jeg tror blandt sådan den bredere befolkning, og netop også det der med, vil du skabe dig en karriere som kunstner, så tror jeg, der er rigtig mange, der lige tænker sig om en ekstra gang, inden de deltager i det danske Melodi Grand Prix. Hvorfor? Det ved jeg sgu da ikke. Ej. Men har du sådan oplevet, at der er nogen, der har sagt noget eller et eller andet i forhold til, når du har skrevet sange for det danske? Måske bag min ryg. Det ved jeg ikke. Altså, det kan det godt. Nej, det tror jeg ikke. at der er nogen, der har. Hvis de har, så er det, så er det i hvert fald været bag min ryg. Så det er måske mere på artistniveau, kan man sige. Dem, der står i front, der ligesom tager det. Ja. Ja. Og det vil også fair nok at værne om sit eget brand, og værne om sit eget ego i sidste ende, når man er artist. Det er dig, der skal stå for skud. Altså, jeg kan altid stå og putte mig, når jeg ikke er artisten, om bagved. Og gnide mig i hænderne, hvis det streamer godt. Og gå min vej, hvis ikke. Altså, det er dem, der har meget mere på spil, end jeg har. Altså. Kunne du finde på at stille op til? Nej. Heller ikke i det svenske? Nej. Hvorfor ikke? Det er meget lang historie. Altså, jeg har jo ikke lavet noget på mit eget artistprojekt i 3 år næsten. Og det er, fordi jeg simpelthen har mistet min stemme. Så det er en helt anden historie, som gør, at jeg kan ikke spille live længere. Så det ville slet ikke være en mulighed for mig. Men vil du gerne, hvis du kunne? Nej, tror jeg ikke. Hvorfor ikke? Nu ved jeg ikke. Jeg tænker, du kender godt min musik, men den slags musik, jeg laver, er rigtig, rigtig, rigtig, rigtig langt fra, hvad der vil være interessant, i hvert fald i det danske Melodi Grand Prix. Hvad med andre lande? Man kan jo sydligvis komme med til Malta, hvis man lige kender de rigtige mennesker. Eller du kunne stille op for den land, jo. Jamen det kunne jeg måske godt have gjort. Det har jeg ikke lige tænkt over. Nej, okay. Men det kan da godt være, hvis min stemme nogensinde kommer tilbage, og problemet på magisk vis bliver løst, så stiller jeg op for Azerbaijan. Vil du ikke, nu har du skrevet til 4 forskellige lande i år. Ja. Vil du ikke, er der nogen sådan forskel på, hvordan det fungerer i de forskellige lande? Altså, jeg tror, at de fleste efterhånden kender sådan den danske, der har vi de her 10 numre og sådan noget, men hvordan, da du ligesom skulle skrive, være med til at skrive en sang til det danske, hvordan foregik det sådan? Ja, det er for det første rigtigt, at der er kæmpe stor forskel på, hvordan de respektive lande vælger at afholde deres afstemninger. Og nogen afholder slet ikke nogen. I Danmark, der har det fungeret, jeg tror, det har fungeret sådan her i mange år, at folk sender deres numre ind, og så er der en jury bestående af meget få mennesker, som man vælger nogle numre ud og ringer til dig og siger, hej, du er med. I mit tilfælde, der var det på sådan en lidt underlig hovsa-agtig måde, fordi jeg også er involveret i noget, der hedder DSA, som er Danish Songwriting Academy, hvor man underviser næste generation af sangskriver. Og vi fik et slot, hedder det, tror jeg. Jeg fik en opgave om at skrive en sang til... Ja, altså faktisk inspireret af det svenske Melodi Grand Prix, fordi der er en tilsvarende skole i Sverige, som hedder Musikmokkerne, som gør det samme med deres første eller anden års elever. De får simpelthen lov til at sende et nummer ind til det svenske Melodi Grand Prix. Altså, så det var simpelthen en opgave på den her uddannelse, at man skal skrive et Melodi Grand Prix-nummer? Ja, og så bliver der selvfølgelig taget stille. Hvis de er gode nok, kommer det så med, ikke? Så jeg skrev et nummer med nogle af mine elever derude, og som så kom med. Så det var sådan lidt af bagvej. Ja, du skal måske lige sige, hvilket nummer det var? Ja, det hedder Let Me Go. Jack Warren og Josie Eleanor. Yes. Er det, ikke? Never loved someone like you, and never thought that I would lose someone like you. But love runs out like cash from a gambler's account. Always knew you're a risky deal, but I'm so into you. I fell for you like I forgot to tie my shoes. Still wonder if you felt it too. I know you never meant to hurt me, but you don't know how to let me go. You say you love me, then you hate me, could you? Det er altså Let Me Go med Jack Warren og Josh Elnor, som Julie Aargaard, a.k.a. Kildy, er altså med til at skrive. Nu synes jeg, jeg kan huske, at... nu kan vi ikke se videoen her, men jeg synes, jeg kan huske, at den her sang, det er der, hvor der ligesom er en blå stue og en lyserød stue, eller der er i hvert fald sådan 2 forskellige farver stuer, ja, hvor de 2 kunstnere så sidder. Er det noget, man sådan tænker over, når man så skriver den her sang? Altså sådan, hvordan skal sceneshowet foregå? I det her tilfælde, nej. Det var artisterne selv, der kom ind til et kreativt møde, efter de var blevet udvalgt. Og så havde de nogle ønsker om, hvordan de gerne ville gøre det. Hvor man så... Altså, Danmarks Radio inviterer artisterne ind hver især. Og så har man et kreativt møde. Og så siger de, vi vil gerne den anden dutten. Og så, og så siger Danmarks Radio, det kan vi, det kan vi ikke. Og det har vi råd til, det har vi ikke råd til. Og så finder man ud af noget. Mm. Og det vil de gerne. Mm. Okay. Men så da I skriver den her sang, så kender I ikke de to musikere, der skal synge den? Nej. Det var, hvad skal vi sige? Hvad skal vi kalde det sådan? Julie havde panik i julen 2021 for at finde to artister, som passede til den her sang, og som ville synge den her Julie? Sang. Altså, du har selv været ude og finde artisterne? Jeg fandt artisterne, okay. Ja. Nå, sejt. Tak. Og det var netop også, når jeg refererer til det der med, at det er ikke alle artister, som har lyst, som måske faktisk godt kan lide sangen, men som endte med at sige, jeg ved ikke, det tør sgu ikke. Hvor at vi så endte med Jack og Josefine, som begge to var game, og kæmpe store Melodi Grand Prix fans, og synes bare, det var mega sjovt at være med. Men var det ligefrem svært at finde kunstnere, der ville synge den? Det tog... Altså, det var også i julen, ikke? Hvor folk ikke tog telefonen, og det var sådan, vi skulle stille op med noget den 7. og sende til upload den 7. januar, så det var sådan lige op over. Så havde jeg haft lidt bedre tid, så havde det måske også været lidt nemmere. Mm. Men det var ikke helt nemt, nej. Var der nogen, der sagde nej, fordi det var Melodi Grand Prix? Ja. Hvad sagde de omkring det? De sagde, hvor er jeg glad for, at du har spurgt mig, og jeg kan vildt godt lide sangen, og lad mig lige tænke over det. Og så ringede de tilbage, og så sagde de, jeg tør ikke. Sagde de, hvorfor de ikke turde? Hvad var det, de ikke turde? Fordi det var Melodi Grand Prix. Og hvad var det, de var bange for, der skulle ske? At det ville stå i vejen for en langsigtet karriere. Så du ville simpelthen kunne ødelægge deres karriere og være med i en musikkonkurrence? Men det synes jeg er fair nok, at have den bekymring som artist. Især hvis man er en ny artist, der prøver at bane en vej og skabe sig en karriere, at have de overvejelser, hvad er rigtigt for mig. Og nogle artister er det her helt perfekt for, og andre er det ikke. Altså, det synes jeg er okay. Men det er bare sjovt, når det er så anderledes i Sverige. Så hvis vi kan gå hen til Sverige, hvordan var det at skrive? Du var med til to sange her. Ja. Hvordan var det anderledes, end da du skulle skrive for det danske? Det var meget anderledes, også fordi vi havde jo artisterne til rådighed. Nej, det lyder helt forkert. De var bare available. Ja. De var til stede, og så minder det jo meget mere om en rigtig eller en almindelig session, hvor man sætter sig ned og snakker om, hvad vil du gerne, og hvad for nogle historier kunne du godt tænke dig at fortælle, og hvad synes du er spændende, og så bliver det til en samtale på et eller andet tidspunkt, så siger han eller hun et eller andet, og så siger man, bang, der var en sang, det der skal vi skrive om. Skal vi prøve at tage et eksempel, hvis du har sådan et bang-eksempel fra en af de to sange der? Det synes jeg. Altså, vi sad og havde en samtale med en artist, der hedder Angelino, som havde virkelig fået knust sit hjerte. Og så endte vi med at skrive en sang, som hedder The End. Ej. Det er den her. Det her er fra optrædenen. This could be the end, you could drop a pin, suffocating silence. We've been here before, I'm outside the door, you're in the bathroom crying. You see that I'm so unaffected, I act so cool and so your exit plan, 'cause I'm murdering with him. You see that I... Ja, det var altså en bid af Angelinos optræden her med The End fra Musikfestivalen i Sverige. Og du siger så, Julie, at du sidder med ham i et rum her og fortæller, om han virkelig har fået knust sit hjerte. Og så går du i gang, eller hvad? Yeah. Ja. Fortæl, hvor det gør ondt. Så skal jeg skrive. Lige præcis. Det er sådan en musikalsk loftdoktor. Der gror ud af en samtale, ikke? Ja. Ja. Det var fra, det kunne jeg godt høre, det var live. Det er også hårdt, det der med, at de er, altså, i musikfestivalen kan man godt høre, hvis der bliver sunget falsk. Altså, der er ikke, det er meget ærligt. Det er jo også en anden forskel på det danske og det svenske. Det er, det svenske, der bruger man ikke autotune. Nej. Det gør man i det danske. Det er virkelig ærligt. Svenske skal de selv performe, og det var faktisk ret vildt. Altså, han er ikke så gammel. Altså, jeg har store ambitioner på hans vegne. Jeg tror, han bliver kæmpestor. Han var vanvittigt nervøs, og det her, det var første gang, han sang med India monitors i. Det er sådan nogle inde i ørerne, hvor man får musikken og alt lyden ind i. Ja. Ja. Så altså, det i sig selv, synes jeg, som sangerinde, var imponerende. Altså, det er svært, det der med, at man ligesom har lige pludselig alting inde i hovedet, mens man skal synge og sådan noget. Ja. Mm. Ja, og det var første gang, han gjorde det. Og det er jo meget X-Factor faktisk, det der med, at man vi snakkede med andre, som fortalte det om, at det minder mere om X-Factor forløbet med, det mange uger, og det her med, at de skal synge rent, kan man sige. Man bliver testet i også, om man kan synge. Det er lidt talentagtigt på en eller anden måde, ikke? Ja. Nå, men så undskyld ikke for os, den der loftdoktor, men så sidder man der, og så fortæller han om sit liv, og så prøver du at skrive en sang, som hedder The End, som ligesom på en eller anden måde indkapsler nogle af de følelser, han har. Ja. Og det gik så meget godt. Ja, det synes jeg. Det synes jeg også. Altså, han gik jo så ikke videre til finalen, men det er jo også meget sådan i Sverige, at artister deltager ofte flere gange, inden de vinder. Og det var derfor at klare en af årsagerne til, selvfølgelig også, fordi det var verdens bedste sang, hun lige har skrevet. Men hun havde deltaget 2 år før, og alle havde ligesom, hun blev nummer 2 året forinden, og alle havde ligesom forventet, nu er det hendes tur. Fordi det er tit sådan, det er i det svenske Melodi Grand Prix, at man er med et par gange, og så er den der, så vinder man. Så svenskerne skal lige lære en at kende, inden man... Ja, ja, det er nærmest sådan oplæringsforløb eller et eller andet over flere år, ikke? Hvad var sådan, du siger, at man har en samtale med artisten, og lige pludselig så bliver man ramt af sådan en, det er det der, vi skal skrive om. Hvad, kan du huske, hvad det var for en samtale, I havde her, hvor det sådan gik op for dig, at det er det her, vi skal? Jamen, det var... hvis jeg skal være helt ærlig, det var en af de underligste sessions, jeg nogensinde har været i. Fordi det var mig og en anden sangskriver og en producer. Og så Clara selvfølgelig. Og jeg skulle lige tisse. Så jeg kommer sådan 10 minutter for sent ind i, eller ikke for sent, men de er gået i gang. De har været i gang i 10 minutter. Og de har siddet og brainstormet omkring, hvad for en stilart de godt kunne tænke sig at lave. Og lige på det her tidspunkt i Sverige, der er der en, jeg ved faktisk ikke, hvad stilarten hedder, men det er sådan noget tramp, sådan noget gokkata-gokkata-gokkata-gokkata-gokkata-musik, som er meget populært i bestemte segmenter i Sverige, og streamer fuldstændig vanvittigt. Og så sagde hun, det er mig og mine venner, de lytter til. Og jeg er træt af at lave ballader. Kan vi ikke lave noget med noget gang i? Og så da jeg kommer ind, så har de allerede sat den der traktor i gang, og jeg er sådan helt forbi. Og sådan noget, vakkada, vakkada, vakkada, vakkada. Og så er der bare sådan en kick, der bare kører gong, gong, gong, gong. Og jeg troede, vi skulle ind og lave noget med hjertesmerte eller andet, så jeg kom ind og var helt vildt forvirret. Og så fulgte jeg egentlig lidt bare med i starten, indtil jeg sådan... Jeg nåede ikke at have den der samtale, hvor man connecter og mærker hinanden og sådan noget. Det var bare gadagong derudaf, ikke? Synes du, den er blevet traktoragtig så? Jamen på den gode måde. Den mindede mig om et, altså det titlen har vi jo tyvstjålet. Ja. Ja. Fra Iron Maiden. Ja. Ja. Og det var faktisk fordi det mindede mig lidt om hun. Vi blev ved med at sidde og snakke om, ej, det er sådan noget musik, jeg træner til, siger hun. Og så kom jeg til at tænke på den gang jeg selv løbetrænede meget. Der lyttede jeg nemlig til Run to the Hill, og så fik jeg lige lidt mere hvad hedder det, krudt bag i. Og så tænker jeg, så laver vi en ny rendition af Run to the Hills. Ja. Skal vi prøve at lytte til, hvordan det så endte med at lyde her til Melodifestivalen med Clara Hammarström? Melodifestivalen. Melodifestivalen. Me in. det der trampen kom. Det er sjovt, at han er baggrundsstor, det giver super god mening, at det er sådan lidt... Det fandme er nogle teknobajer. ...løber bag på sådan et traktorlad der. Ja, det var altså nummer to. Det var lige ved at komme videre til det nationale. Det er også unfair, det der, Julie, med, at der er nogle lande, hvor det bare, med alle respekt, rimelig nemt at komme med, og så er der bare nogle lande som Sverige, hvor man skal igennem sådan 5 uger og indledende runder, og det er virkelig snud på en eller anden måde, ikke? Jeg vil sige, lige med Sverige, altså, det var den rigtige, der vandt i år. Okay. Også selvom jeg ikke har skrevet den. Det er fantastisk nummer, der vandt. Okay. Så det var fair nok? Jeg er ikke bitter, nå, fordi mit nummer, det streamer mere. Ej, hvor er jeg streng. Ej, det er godt. Nu har vi snakket lidt om, hvordan det var, da du var med til at skrive den tyske, det svenske og danske bidrag. Men du har også skrevet Maltas, et bidrag til Malta. Vil du ikke fortælle om, hvordan det foregik? Jo. Jeg vil så lige sige, med alle de her sange, som vi snakkede om, det er jo ikke mig alene, der har skrevet dem. Jeg har jo skrevet dem sammen med, jeg har ko-skrevet dem. Der har, men er ligesom en hånd, der laver, ja. Så meget som, jeg vil ikke tage æren for det hele. med Malta, det var en af de sange, som ikke blev placeret der, hvor at jeg havde tænkt, den skulle placeres. Og så var altså hos en anden artist, end du havde tænkt? Det var faktisk en sang, som vi indspillede med min vokal. Der kom den til at blive sådan lidt country-agtig. Fordi når jeg skal synge i fuglerkister, så bliver det sådan lidt country. Ja. Så den lød meget anderledes, end den gør nu. Og den blev pitchet lidt rundt. Jeg pitchede den til min yndlingsartist i Tyskland, hvor den, altså, det fungerede ikke helt, men den havde været så perfekt til ham. Så var der en publisher, som så placerede den i Malta. Så jeg har ikke placeret den. En form for mellemmand. En form for mellemmand. Ja. Ja. Så du har skrevet til en sang til Malta. Og den er nærmest skrevet til en anden artist, men så ender den så hos Muscat. De havde så, jeg tror, de havde haft deres eget televised konkurrence, og hun havde vundet. Ikke særlig lang tid efter, så får de hug af det internationale Melodi Grand Prix publikum, som bare synes, det er verdens dårligste sang. Og så går de lidt i panik dernede, og så begynder de at ringe rundt. Og så var det blandt andet min sang og et par andre sange, som de testede på hende, og så endte hun så med at vælge vores. Vi skrev så verset om til hende, så det passede lidt bedre til hende. Det er ret vildt, så der var simpelthen... vi blev nødt til at lave... Det var aldrig sket i Danmark, men lige, så tager vi lige sangen tilbage igen og laver en ny, fordi at den var ikke god nok. Ja, og det har de gjort før. De er kold i røven i Malta. Det må man godt nok sige. Men lad os lige... Altså, kan vi lige på en snippet af nummeret her? Skal vi ikke lige gøre det? Og jam, mod jam. Every time I fall down, as soon as I hit the ground, remind me who I am, yeah, and I'll get back up again. I'm getting up, yeah. This is my master plan, I'm gonna take a stand, take it. Kæmpe, kæmpe omkvædet. Lidt cringe video, det må vi måske sande hende i studiet. Ja, så sindssygt. Jeg har taget nogle billeder af en gammel dame med nogle videorammer og sådan der. Det vil jeg ikke kommentere på her i radioen, men sangen er rigtig god, Julie. Tak skal du have. Virkelig godt skrevet. Kæmpe omkvædet der, det må man nok sige. Tak. Ja. Og det er godt lige, vi kan jo ikke lade være med lige at spørge lidt til Tyskland og Malta, selvom vi skulle fokusere på Sverige, men jeg føler, at vi konstaterer, at Julie, selvom du ikke helt vil understrege det sådan, straight up, så synes du også, at Sverige er meget federe end Danmark? Til Melodi Grand Prix? Ja. Ja. Ja. Nå, det vil jeg gerne indrømme. Ja, okay. Vi har også bedt dig, Julie, om at tage nogle all-time Shit, det er rigtigt. Nej, jeg er nødt til at tænke over det. Og så er det jo, nu jeg kommer lidt til kort med det der med sådan årstal, ja, ja. Og jeg ved, I har det haft... Det kan vi google os til. I har haft nogle folk inden, som virkelig, altså... Ja, man skal passe på med at... Eller man skal ikke passe på, men det er jo en fornøjelse, hvis man har folk inden, som man vil lykke om prefans, fordi at, det er nogen, der går op i det. Ja, jeg vil sige, jeg er også allerede blevet sat på plads af nogle af dem. Okay. Og faktisk også nogle af de svenske. Hvordan det? Jamen, det startede faktisk med... Ej, må jeg ikke lige fortælle det her inden? Ja, ja. De har sådan en... det kan være, det er dem, I har haft inden. De har sådan en nogle ting, man kan streame inden og op til. Der er vildt meget sådan ekstra content op til og i forbindelse med det svenske Melodikampræ, som man kan streame online. Og en af tingene er, at de inviterer tre superfans fra en eller anden supergruppe, fangruppe, ind, og de får lov til at høre et sneak peek af numrene, inden at de bliver frigivet. For de bliver frigivet på selve aftenen. Det er også noget, der er forskelligt fra det danske. Og så lytter de til de forskellige numre igennem, og så kommer de til et af numrene, og så og de er super judgy. De er simpelthen de værste, altså de er virkelig, virkelig strenge. Og så kommer de til, det er også lige meget, hvad for nummer det var, det handlede om, men i hvert fald så er der en, der siger sådan, jeg ved ikke rigtigt, det er sådan lidt bagudstræbende, hvad er det for en ord, jeg leder efter? Og så afbryder han sig selv, så siger han, lidt dansk. Det gjorde så ondt. Mand. Okay, så det værste, man kan være svensk melodikampræ, det er simpelthen dansk. Ja, men ja, jeg er blevet sat på plads af nogle af dem i forhold til det der med årstal og hvem der gjorde hvad, hvornår og sådan noget. Jeg har jo bare nogle sange, som jeg synes var gode, og jeg kan heller ikke helt huske, navnene på dem alle sammen og sådan noget. Men jeg har tænkt mig om. Ja. Hvis du nu skal give sådan noget 8, 10 og 12 point, ja. Vil du så kunne det til dine tre favoritter? Nå, sådan arrangeret. Ja. Er det kun tre, jeg må vælge? Fordi jeg har faktisk jeg har tænkt på fire, men så ved jeg ikke, hvad jeg skal vælge. Måske vi skal starte med 12 point, er det ikke, som man gør? Nej, det kan vi jo godt gøre her i hvert fald. Start med den baskeren. Slutter med 12, men ja. Ja. Jamen, okay, så vælger jeg lidt måske for nogen kontroversielt bud, fordi jeg tror, mange vil sige Euphoria. Men det er så ikke min etter. Okay. Nej, vi skal sige, det er begrænset til de svenske melodikampræsange. Ja, lige præcis. Vi er jo i Sverige mode i dag, så det er favoritter blandt svenske numre nogensinde. Ja. Så vil jeg sige, min etter, det er, og jeg tror... Men det må jeg lige tjekke op på, og fans må ikke blive sure på mig. 1991. Carola Fångad av en stormvind. Det var et sindssygt nummer. Det er 91. Er det rigtigt? Yes. Så får du nærmest point i din egen quiz. Kan jeg ikke få 12 point? Det her nummer. Og det her, det er live. Utan tro att efter varje natt väntar gryningen, fast jag inte kan förstå, så finns det tid för skratt när jag börjar om igen. Känner doften från en stilla ocean. Plötsligt står jag. Hvad er det, der er så godt, Julie? Men det er bare en slasker, altså. Det er bare, og apropos det der med TV-moment, det kan man jo så ikke se her nu, fordi vi er i radioen. Men hun laver den der vokalproduktion, eller vokalpræstation, samtidig med, at hun hopper og danser rundt på scenen. Det svenske rejehop. Ja, lige præcis. Og så er der nogle mænd med nogle skulderpuder, som laver noget tokrummende dans. Man kan også se, at man er kommet lige ud af 80'erne her. Ja. Det er fantastisk. Ja. Ej, det er et legendarisk nummer. Det er faktisk rigtig godt nummer. Det kendte jeg ikke. Og kom det her så med? Ja, hun vandt. Hun vandt, yes. Og hun vandt internationalt. Hun kom på 8. pladsen. Ja, okay. Med den her. Men hun burde have vundet. Og så går op her. Yes, halvtone modulation. Ja. Kan vi godt lige nå dine 10 point også, Julie, hvis du har nogen i tankerne? Så er det enten Euphoria eller Mons med Heroes. Altså, det skal næsten være Euphoria, ikke? Jo. Ja. Men kan vi ikke sige, den har vi hørt lidt her på programmet? Oh. Ja. Så den får 10, okay. Og så Mons. Så tager vi Mons med Heroes. Yes, den kommer her. Det er dine 8 point. Yes. Det er fra 2015. Og den er værst. Det hele. Det er lortet. What if I'm the only hero left? You better fight, you're off your gun. Once and forever. He said, go dry your eyes and live your life like there is no tomorrow. Det er også et perfekt eksempel på det der TV moment, der er under den her performance, hvor at det er det, svenskerne altid har været rigtig gode til, at lave et eller andet sådan teknologisk, som folk ikke har set før og synes ser mega sejt ud. Her er det en skærm, der spiller sammen med Mons. En lille animation ja, siden af. Ja, præcis. Han smider sådan noget stød, der bliver til nogle små animationer. Der. Og året efter var der jo 3 forskellige numre, som gentog det der. Altså, kopierede det fuldstændig. Ja, ja. Det er altså Mons her, der får 8 point fra Julie, den tredje bedste svenske Melodi Grand Prix ever. Hvad er det, der gør, at du giver den 8? Jeg synes bare, den er så godt skrevet. Jeg synes, det er en virkelig god sang, og det var et eksempel på, altså nu vandt den jo også hele badulien, men det er jo nemlig et rigtig godt eksempel på, at der er en rigtig, rigtig god sang, der er placeret hos den helt rigtige artist, og som skaber det her TV-moment. Må lige her til allersidst. Hvem kommer du til at holde med til årets Eurovision, nu hvor du har lidt forskellige bidrag af forskellige lande og sådan? Jeg kommer selvfølgelig til at holde med mest med den sang, jeg selv har skrevet. Som den vi lige hørte. Ja, den kommer ikke til at vinde. Men jeg håber, at hun gør det godt. Der er også et eller andet med den svenske vindersang, som bare er speciel. Og England er faktisk også. Har I hørt den? Mm. Den er virkelig god. Den tager vi næste uge. Ja. Mm. Ja. Men så du kommer ikke til at hæppe på Danmark? Nå jo. Dem giver du 8 point. Det glemte jeg lige. Det burde jeg jo hæppe på Danmark. Fuck, jeg er en idiot. Der er jo ikke noget at gøre. Jeg har grædehullet. Jeg kan ikke græde mig ud. Og med de ord, tusind tak, fordi du var med, sangskriver Julie Aakaard, som er altså bedre kendt som Killjay, og du har altså skrevet flere sange, både til det svenske Melodifestivalen og til Malta og det danske bidrag. Og Tyskland. Og Tyskland. Yes. Tak, fordi du var med. Tak for, at jeg måtte komme. Det her, det var altså alt for 12 point den her gang, hvor vi... Jeg synes ret klart har fået svar på, at Sverige de er bare bedre, vi kan godt op os lidt her. Det er så dejligt, at man går ind til et program og have en tese, og så bare finde ud af, at det er fuldstændig rigtigt. Sverige er bare så meget federe end Danmark. Det skulle fint have ret. Men ved du, Rasmus, jeg håber altså, at dem inde på DR, de lytter med og ser, hvordan de gør det i Sverige, og vi også får sådan en melodifestival her i Danmark, som varer over 8 uger. Det håber vi. Mit navn det er Rasmus Damsholdt. Og mit navn det er Agnes Vest, og det her det var altså alt for 12 point den her gang.